Hola a todas, isto é Cando Dormo Jato. Paco no novo micro e selección musical. Palestina, gracias ao precioso disco Singing Palestina, un álbum de cancións palestinas interpretadas por artistas occidentais, principalmente belgas, porque foi onde naceu esta iniciativa. Podedes mercalo no Bandcamp a partir de 8 euros que serán usados para axudar a músicos palestinos novos. Vimos de escoitar outra versión de Nami Ya Hanin, a preciosa canción do compositor, cantante e lutista libanés Marwan Abado, esta vez interpretada por Natasha e Frank Witts. Esta canción me trouxo á cabeza unha das pezas que eu máis adoro na música. Se chama Consoladme, niñas, al alba. Está dentro do álbum Jardín de Al-Ándalus, onde Eduardo Paniagua percorre unha inmersión na música antiga árabe-andalusí a partir da música tradicional tunesina. Thank you. apenas 2 anos que Joe Moore nos presentaba o seu novo proxecto, Sunlit, e xa anuncia con este primeiro single a chegada ao seu novo álbum en 2026. B-Side trata sobre a liberación de saberse cheo e completo emocionalmente. Que sorte! Ser nunha residencia artística e de presentarse en 2 concertos, First Breath After Coma e Salvador Sobral presentan agora o disco A Residencia, do que escoitamos Now That You've Come In. I don't even know what I did before. Old reality. How did I spend half of my life without knowing your love? And then came the day when you crossed my way. feel blessed, so, so blessed, and I don't want to hide it. Now that you've come in, I can let you go, I can let you go. Fai uns días volvín a ver Casino, de Scorsese, e recordoume a forza que ten esta Can You Hear Me Knocking, do álbum dos Rolling, do 1971 Sticky Fingers. Este álbum, que foi censurado nos tempos de Franco, non como a censura de agora, seno porque simulaba a bragueta abultada dunos vaqueiros. We'll be right back. Scorsese ten sempre un gusto especial para as súas bandas sonoras. E outro recordo que me trouxo unha peli que estaba vendo, agora non recordo cal, David Bowie do seu álbum Hunky Dory, tamén do 1971, esta Cooks. Will you stay in a lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. Will you stay in a lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. Bought a lot of things to keep you warm and dry, and a funny old crib on which the paint won't dry. I bought you a pair of shoes, a trumpet you can blow, and a book of rules of what to say to people when they pick on you, 'cause if you stay with us, you're gonna be pretty cookie too. Will you stay in our lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. And if you ever have to go to school, remember how they messed up this old fool. Don't pick fights with the bullies or the cats, 'cause I'm not much cop at punching other people's dads. And if the homework brings you down, then we'll throw it on the fire and take the car downtown. Will you stay in our lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. Will you stay in my lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Tona publica o seu álbum debut Cruzeiro. O novo proxecto musical liderado por Miguel Cernadas, de Terbutalina, propón un disco feito para bailar, con muñeiras, sota e rumba. Escoitamos o Casal. Eu queria me casar, miña nai dime que cedo. Eu queria me casar, miña nai dime que cedo. Ela como está casada, non sabe as ganas que eu teño. Eu caseime por un ano, por saber que vida era. Eu caseime por un ano, por saber que vida era. O ano vais acabando, solteira que me dera. E todos me din que me case, todos me din que vou ben. Todos me din que me case, todos me din que vou ben. Todos me din que me case, pero non me din con can. Non te cases, queridinha, non te cases. cases con cantante. Non te cases, queridiña, non te cases con cantante. E armo vela, e armo vela, e marcha pro seu lugar. E todos me din que me case, todos me din que vou ben. Todos me din que me case, todos me din que vou ben. Me din que me case, pero non me din con can. Colón presenta Paradís, o seu novo álbum do que imos escoitar esta Sateba Barca. Chego a tempo. O venres 12 ás 20:30 no auditorio do Concello de Vigo estará o proxecto de Su Garrido Pombo Traspielas. Para os que non os coñezan, ademais de Su, está Macarena Montesinos ao chelo, Iago Ramilo ao saxo, Marco Marila electrónica e Fran Rodríguez cos visuais. A escoitamos nesta jota de Traspielas. Rúa, a noite que a él non voe, no me cantas ni lúa. Ay, la la, ay, la la. Ay, la la, ay, la la. Viva quien canta conmigo, viva quien conmigo canta, viva quien canta conmigo, ama y la miña garganta, ay a la la, ay a la la, ay a la la, ay a la la. Que no era tan justo, también ti meu queridinho, no era tanto que busco. Carlos Risco presentou Quiero esperarte, é un sinxelo cunha canción de amor e de promesa. Está cantada en cru e sen artificios, só co piano de Alex Salgueiro e voz. Despois, Abraham Cupeiro engandiou os pasaxes de corneto barroco tecendo novos matices. Las sangres para sanar el humor de la melancolía con esa receta de mirra y dos dracmas. Artista asturiana Rita Ojanguren presenta Parecer Paloma, a medio camiño entre a canción de autor, a chacarera e o jazz pop. É o segundo adianto do seu disco La Lista de Deseos. Paisaje, mi amor, y yo quiero cruzarte, mi amor, contemplarte en detalle y bajar por el valle hasta un pueblo interior. Y al llegar a la plaza mayor, iniciar un gran baile y que viejos amigos vuelvan a abrazarse y te llegue el calor. Yo quisiera parecer paloma con de plata que sirvan de ajuar, pero soy lo que los golpes de las olas quisieron dejar. Te pareces a un viaje, mi amor, y yo a la hada sirena estribor desearía cantarte y dejar que en la noche nos lleve el vapor. Thank you. hasta que sirvan de ajuar. Pero soy lo que los golpes de las olas quisieron dejar. Y el amor es como el mar, que nos quita y que nos da. Tiña pechado o programa cando escoito que Jorge Martínez, o alma de ilegales, vende falecer polo maldito cancro. Tiña só 70 anos. A verdade é que eu de mozo non seguín moito a ilegales, porque por aqueles tempos eu era dos que buscaba algo máis alá do rock, pero esa forza súa sempre me gustou, con esa guitarra tan luminosa e afiada e con esas letras sempre do lado correcto da historia, como esta máis recente, Mi amigo Omar. Es el viento que arrasa y que todo lo hace vibrar. Homosexual, homosexual. Mi amigo Omar es homosexual. Él va a la fiesta sin disfraz, la máscara le sienta mal. Mi amigo Omar es universal. Grandes días, el esfuerzo y la fe, en la selva encantada que jamás volveremos a ver. Homosexual, homosexual, homosexual. ¿Y qué? Volvemos ao disco da portuguesa Joana Sá, Through This Looking Glass, cheo de pequenas pezas como esta. Thank you. Fernanda Rau remezcla Soia, a canción máis experimental do barullo de Bayuca. A artista e productora chilena leva a un código Clubhouse unha das cancións máis enigmática de Bayuca, coa voz de Antía Meseiras. Pasado día 5 foi o 75 aniversario do nacemento de Camarón e imos a rematar este programa con noso homenaxe nesta canción de Kiko Veneno que apareceu no mítico álbum La Leyenda del Tiempo. Ratiñas, ata semana que ven. Boa de vos tamén. Thank you. Por el camino.